Twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In films en series wordt de ene autopsie na de andere uitgevoerd. Dus onderzoek van het lichaam na overlijden. In de praktijk gebeurt dat in Nederland steeds minder. Volgens patholoog Bart Latte is dat een slechte zaak. Hij is zometeen te gast in Villa VDB. Maar eerst hoort u alles over de beoogd premier Dick Schoof in het NOS-journaal met Dorald Megens. De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB schuiven topambtenaar Dick Schoof naar voren als beoogd premier. Leiders van die vier partijen en Dick Schoof zelf, die worden rond deze tijd verwacht bij Richard van Zwol. Tijd om naar verslaggever Lars Geerts te gaan in Den Haag. Lars, daar al mensen gesignaleerd? Nou ja, een hoop mensen, maar dan vooral fotografen en cameramensen en andere journalisten die staan te wachten op dat moment dat Dick Schoof bij de formateur Richard van Zwol komt. We weten op dit moment dat in ieder geval drie van de vier coalitiepartijen binnen zijn. Geert Wilders hebben we naar binnen zien lopen, Caroline van der Plas van BBB en Dylan Jessicus van de VVD. Het wachten is dus nu nog op Pieter Omtzigt van NSC. En dus kijken we nu naar die beroemde deur waar we al een tijd naar kijken in deze formatie. Die draaideuren in wat in Den Haag het formatiegebied is gaan heten. Daarbinnen zal Dick Schoof in ieder geval de hand schudden van Van Zwol en de vier partijleiders. Er is dus overeenkomst tussen die vier partijleiders dat hij de beoogd premier zal zijn van het kabinet tussen deze vier coalitiepartijen. De vraag is natuurlijk nog wie dan de rest van de ministers gaat vormen. Maar over één ding zijn ze het eens. Dick Schoof, topambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij wordt de nieuwe premier. Heeft dus, zoals bekend mag worden beschouwd, nu inmiddels een vrij stevig profiel op het gebied van veiligheid. Is onder meer directeur van de AIVD geweest. Is nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid geweest. En heeft ook leiding gegeven aan de immigratie- en naturalisatiedienst. Dus op dat vlak ook heel erg bekend met het dossier migratie, dat voor deze vier partijen zo enorm belangrijk is. We zien een hoop beweging hier aan de poort, zal ik maar zeggen. Maar ook in de rest van het Kamergebouw. Want zodra de naam naar buiten kwam via de Haagse bronnen, nog voordat de officieel bevestigd werd in een persbericht van de formateur, hoorden we al bijvoorbeeld van Denk, fractievoorzitter Van Baarle, hoe hij de nieuwe premier inschat. Daar schrik ik van. Nou, hij past in het gedachtegoed, laat ik het zo zeggen. Als ik gewoon de uitvoering van de NCTV en de diensten waar deze meneer een betrokkenheid bij had beoordeel, dan was dat Nederlandse moslims zien als een veiligheidsprobleem en niet als bondgenoot in de strijd tegen veiligheidsuitdagingen. En daar hebben we heel veel kwalijke excessen gehad op dat gebied. Dus in die zin is dat iemand die past bij de agenda van Geert Wilders. En daar maken wij ons zorgen om. En die kritische vragen zullen wij stellen. Kan het niet bij de hoorzitting dan bij het debat over de regeringsverklaring? Want ik merk gewoon dat bij heel veel Nederlanders ten aanzien van het handelen van de diensten nog steeds heel veel wantrouwen is. En dat er nog heel veel pijn is ten aanzien van de overheid, hoe de overheid zichzelf heeft opgesteld. En dan is dit natuurlijk een verkeerd signaal. Stefan van Baarle van Denk is geen fan, zoals we kunnen horen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat Dick Schoof directeur is geweest van de AIVD. En de AIVD onder zijn leiding informatie heeft gezocht op binnen moskeeën, waarbij ze ook af en toe de rechter tegenkwamen. Mm. Daar staat eerlijk gezegd, er zijn een aantal momenten geweest in de carrière van Dick Schoof waarbij de rechter toch een behoorlijke rol speelde. Onder meer bijvoorbeeld ten tijde van het vorige kabinet. Pieter Omtzigt gaat naar binnen, zie ik, Lars. Pieter Omtzigt nu naar binnen gaat. Ja. Even kijken of hij de pers te woord staat. Nee, hij knikt heel vriendelijk en loopt vervolgens met een dossier onder de arm het formatie. Het wachten is dus nog even op Dick Schoof zelf. Die is dus nog, dat is de laatste die daar dus nu verwacht wordt. Ja, of is inmiddels binnen en is langs ons heen geglipt. Ik bedoel, hij is oud-directeur van de AIVD. Hij zal wellicht een methode kennen om ongezien ergens binnen te komen. dat wil ik niet zeggen. Ja. Maar voorlopig hebben wij hem inderdaad nog niet gezegd. Nee, een leven lang ambtenaar was die. Verrassende naam. Er gingen allerlei namen rond de afgelopen dagen, maar niet de naam van Dick Schoof. Hoe viel dat onder jou en je collega's na? Nou ja, laten we eerlijk wezen. Ook onder mij en mijn collega's is die naam niet rondgegaan. We zaten meer te zoeken naar mensen met behoorlijke politiek-bestuurlijke ervaring. Ronald Plasterk werd al eerder genoemd. Nou, die is minister geweest in 2 kabinetten. Hij heeft inderdaad die politieke ervaring wel. In het eerder stadium hoorden we al de namen van bijvoorbeeld Hans Hogendoorn voorbij komen. Er werd druk gespeculeerd of Marnix van Rijn, nu staatssecretaris voor Belastingzaken, dat die wellicht de overstap zou maken naar het kabinet, ondanks het feit dat hij van het CDA is. Maar het werd dus uiteindelijk Dick Schoof, topambtenaar. Iemand die dus niet per se die politieke ervaring heeft, die we nog niet in de arena van de plenaire zaal hebben gezien en die we tot nu toe ook nog niet hebben zien opereren in een kabinetsploeg. Wat we wel weten is dat Dick Schoof op de achtergrond in Den Haag al jarenlang een hele belangrijke rol speelt, juist vanwege de plekken die hij heeft gehad in het veiligheidsapparaat van Nederland. Dat gaat dus om de dienst AIVD, dat gaat dus om de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij is ook betrokken geweest bij de oprichting van de Nationale Politie, toen hij nog topambtenaar was bij Binnenlandse Zaken, en dus de laatste jaren als secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar zijn zijn bona fides gelegd, zou ik willen zeggen, op die dossiers. Ander, wat we natuurlijk willen weten, is hoe zal hij het op andere dossiers doen? We krijgen nu een blik trouwens in de formatiezaal. Een grote bruine vergadertafel met Richard van Zwol aan het hoofd en de 4 coalitiepartijen eromheen. Maar er ontbreekt 1 iemand. En dat is de beoogd premier zelf, Dick Schoof. Die zien we op dit moment niet. Geert Een Wilders, stoel. Die ginnegapt wat met journalisten. Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt en ook Dylan Jazilkus zitten er. Je kent de beelden wellicht, want dat is altijd een bepaald soort ongemak wat je dan hebt, omdat iedereen normaal probeert te doen, terwijl er heel veel camera's en heel veel fotografen omheen zitten. Maar inderdaad, naast Richard van Zwol nog een lege stoel. Naast Richard van Zwol een lege stoel. En daar is inderdaad de nieuwe beoogd premier, Dick Schoof, komt binnen in blauw pak met stropdas, schudt Richard van Zwol de hand en schudt ook de hand van Dylan Jazilkus, van Pieter Omtzigt en van Caroline van der Plas en van Geert Wilders van de PVV. We gaan hem niet horen op dit moment. Hij schuift aan inderdaad bij de 4, maar het is puur een beeldmoment. We kunnen hem op dit moment ook nog geen vragen stellen. Maar de vraag die mij op dit moment in ieder geval voor hem op de lippen brandt is: bent u dan ook de premier van de PVV? U kunt geen lid worden van die partij, want die partij heeft geen leden, maar vertegenwoordigt u dan ook, zoals we normaal gesproken gewend zijn van premiers, de grootste partij in die treffenzaal, of stelt u zich meer op als een onafhankelijk, partijloos premier? Ik kan me zo voorstellen dat dat een aantrekkelijk idee is voor bijvoorbeeld iemand als Pieter Omtzigt, die graag spreekt van een extra parlementair programkabinet. Eigenlijk het liefst zou zien dat dat kabinet zo min mogelijk met de coalitiefracties te maken hebben. Want voor de goede orde, Lars, zijn achtergrond tot een paar jaar geleden is Partij van de Arbeid, hè? Zijn achtergrond al een paar jaar geleden, 5 jaar geleden weten we, was inderdaad Partij van de Arbeid, maar niet zo uitgesproken als de andere PvdA'ers die we hebben gezien die in dit proces betrokken zijn geweest. Namelijk Ronald Plasterk en wellicht ook Kim Putters. Kim Putters heeft voor de PvdA in de Eerste Kamer gezeten. Ronald Plasterk is minister en Kamerlid geweest voor de PvdA. Maar Dick Schoof was slapend lid van de PvdA. Dat was ook absoluut geen had ook geen grote bekendheid in Den Haag dat hij überhaupt lid was van die partij. Deed daar ook voor de rest niks aan. Dus een veel minder uitgesproken politiek profiel dan de eerdere PvdA'ers die we hebben gezien. Maar ik vermoed maar zo dat mensen erop zullen wijzen dat als Geert Wilders leiding wil geven aan het land, dat hij toch wel erg veel moet vertrouwen op PvdA'ers om dat te doen. Of ex-PvdA'ers om dat te doen. Ja. En Dick Schoof is inderdaad een ex-PvdA'er. Intussen is de deur gesloten van de vergaderzaal. Dus de kans om vragen te stellen, die komt niet. Op dit moment tenminste niet. Maar er zijn mogelijk wel wat reacties. Inderdaad, we kunnen natuurlijk wel aan andere mensen vragen wat ze dan precies van de keuze van Dick Schoof vinden. Zo stond collega Emma Jackson zojuist met Dassen van Volt. Ik moet zeggen, ik heb het net gelezen. Dus ik ben heel benieuwd wat precies zijn achtergrond is. Wat hij allemaal gedaan heeft. En nou, ook hoe hij deze coalitie wil gaan leiden. Dus we gaan dat volgens mij vanmiddag horen. En een topambtenaar als premier? Ja, nee, ja, niet iemand die de kiezer kent, waar hij voor staat. Wat zijn gedachten zijn. Dus dat moeten we allemaal nog te horen gaan krijgen. Dus daar ben ik ook natuurlijk erg benieuwd naar. Ja, dat is natuurlijk ook wat de Kamer wil weten. U bent ongekozen. U bent niet de leider van een grote premier. U bent ook nog niet of van een grote partij. U bent ook nog niet getest door de kiezer. Dat moet nu allemaal gebeuren. Zojuist had Stefan van Baarle het nog over of er een hoorzitting komt met de beoogd nieuwe premier. Nou, wij weten al vanuit de nieuwe coalitiepartijen dat zij er niet om staan te springen om de premier in een hoorzitting in de Tweede Kamer te horen. Dat in tegenstelling tot de andere ministers, daarover is een afspraak gemaakt nog voor de verkiezingen, dat die wel degelijk gehoord zullen worden door de Tweede Kamer. Niet ter goedkeuring of ter afkeuring, maar puur om te weten wat ze van plan zijn en waar ze vandaan komen. Er zijn nog meer reacties binnengekomen. Collega Ewout Kiewiet, die is zojuist Jan Paternotte van D66 tegen het lijf gelopen. Goed dat ze iemand gevonden hebben. En wat vindt u van de persoonschool? Ik ken hem verder zelf helemaal niet. Maar hij heeft een cv met natuurlijk veel relevante ervaring. Het is goed dat ze iemand gevonden hebben. Want het is niet een heel makkelijke klus, denk ik, om zijn, terwijl je natuurlijk door iemand anders, in dit geval Wilders, daar dan wordt neergezet. En je ook moet kijken van hoeveel ruimte heb je om daar echt zelf invulling aan te geven. Maar ik hoop dat dit wel ook dan de stap is dat ze nu snel die ministersploeg kunnen gaan vullen en dat de regering aan de slag gaat. En misschien ook wel iemand waar u zaken mee kunt doen. Ja, ik ken hem zelf verder dus niet. Dus ik hoop dat natuurlijk. Dus dat zullen we gaan zien. Maar hij is 67 geloof ik, of 68. Dus hij heeft een hoop Haagse ervaring die je net goed kunt gebruiken hier. Een hoop Haagse ervaring die je goed kunt gebruiken, aldus Jan Paternotte van D66. Het zet de oppositie, en D66 is straks de oppositie, ook wel voor een probleem. Het liefst zou je natuurlijk hard in willen gaan tegen de kandidaat die normaal gesproken naar voren geschoven wordt. Maar Dick Schoof is algemeen gerespecteerd. In Den Haag heeft een zeer goede reputatie. Dus het wordt voor mensen zoals Rob Jette als leider van D66 of Henri Bontebal van het CDA erg moeilijk om daar in ieder geval snoeihard tegen te zijn. Omdat ze in het verleden ook wel met hem hebben samengewerkt en hem hebben geholpen benoemd te worden op een aantal cruciale veiligheidsposities in Nederland. Aan de rechterzijde zul je sowieso, denk ik, weinig ongenoegen vinden over Dick Schoof. Dat kunnen we even testen bij Ja 21 voorman Joost Eertmans. Het ontbreekt bij hem aan politieke spelletjes. Dat lijkt natuurlijk heel voordelig. Kan ook een nadeel zijn als je hier in deze slangenkuil terechtkomt. Hij moet natuurlijk ook het politieke vak gaan beheersen. Dat heeft hij nog minder. Onder de knie nu, logisch. Maar ja, dat moet zich bewijzen of hij dat aan kan. Of hij met die slangenkuil om kan gaan. En ook in een kabinet alle hoofden dezelfde kant op kan laten gaan. Ja, dat is in deze tijd best een zware opdracht. Ja, een positieve blik van Joost Eertmans, maar ook wel de vraag inderdaad hoe Dick Schoof zich in de politieke arena zal gedragen. Ik denk dat nog veel meer mensen die vraag de komende tijd zullen stellen. Achter de schermen horen we van mensen die hem kennen dat hij politiek slim genoeg is om dat te kunnen. En dat gaan we dus meemaken de komende tijd. We hopen natuurlijk op meer reacties op dit moment. We hopen ook nog iets te horen van de vier nieuwe coalitiepartijen. Maar voorlopig blijft het even stil. In ieder geval is er vanmiddag om 5:00 een persconferentie. En dan hopen we ook alle vragen aan de nieuwe beoogd premier Dick Schoof te kunnen stellen. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. De weersverwachting nog. In het noorden een paar flinke buien. Op andere plaatsen is het droog met wat zon en nu en dan bewolking. 16 tot 19 graden. Later volgt vanuit het zuidwesten meer regen. Morgen begint met veel buien. Maar in de loop van de middag wordt het dan weer droger bij een graad of 17. Ster. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Hamburgerdag. En in dat kader, ik ben een hamburger. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1987. Toen landde de 18-jarige Duitse Matthias Roest met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Laura Starink was correspondent. Met haar gaan we terugblikken op die actie. En Volkskrant popjournalist Gijsbert Kamer is in de villa. Ik ga met hem praten over de invloed van de Blues Brothers op de muziekwereld. Maar we beginnen met klinisch en forensisch patholoog Bart Latten. Ja, als je films en series ziet, dan zou je kunnen denken dat iedereen die overlijdt meteen op de snijtafel van de patholoog belandt. Maar het tegendeel is waar, zeker in Nederland. Er worden steeds minder zogenoemde autopsies uitgevoerd in Nederland. Klinisch en forensisch psycholoog Bart Latten van het Maastricht UMC maakt zich daar zorgen over. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, de meeste mensen zullen inderdaad aan zo'n CSI, moet ik zeggen, setting denken. Hè? In witte pakken en dan uiteindelijk wordt er een lijk gevonden. En dat ligt dan op die snijtafel. En daar kennen we het van. Maar zo, dat is niet de dagelijkse praktijk, begrijp ik. Nee, we moeten dan sowieso het onderscheid maken tussen klinisch en forensisch. Hè? Dus waar iedereen meteen aan denkt, het CSI, dat zijn de forensische zaken waarbij er mogelijk een strafbaar feit is gepleegd. Dat gebeurt ook in Nederland. Maar mijn onderzoek heeft zich met name gericht op de klinische zaken. Dus mensen die thuis overlijden of in het ziekenhuis. En waar dan in het ziekenhuis onderzoek wordt gedaan door een patholoog. En was het zo dat als je, bij welke overlijden ook, dat er altijd een patholoog even komt kijken wat de doodsoorzaak is? Nee, zeker niet. Nee, als op het moment dat iemand overlijdt, dan komt de behandelend arts ter plekke. En die moet dan eigenlijk bepalen, ben ik overtuigd van een natuurlijk overlijden. Dus dat wil zeggen een overlijden door een ziekte. En dan ook proberen de doodsoorzaak te bepalen. Dus de patholoog, die staat er best wel ver van af, uiteindelijk. Ja, dus die komt echt om de hoek als er iets verdacht is, wat die arts denkt van dit klopt niet helemaal. Nee, ook niet. Dus de klinisch patholoog, dat is ook een misvatting. Veel mensen denken dat een patholoog-anatoom is, die verricht obducties of autopsies. Maar eigenlijk 99% van het werk dat een patholoog doet, is alles behalve dat. Dus op het moment dat iemand naar de chirurg gaat en er wordt een stukje darm weggehaald of een polyp of een moedervlekje, dat weefsel gaat allemaal naar de patholoog toe. Dat is ook een arts, een medisch specialist. En die onderzoekt uiteindelijk dat weefsel om te kijken, zit er kanker in bijvoorbeeld, en hoe kunnen we die kanker behandelen? En een heel klein gedeelte van dat werk is maar het uitvoeren van autopsieën. Oké. Die eerste tak van sport even, die u net benoemde, dus dat controleren van huidweefsel wat dan weggehaald is of zoiets. Kwam u er ineens achter van, daar wordt minder gebruik van maken van patholoog of wat? Ja, mijn onderzoeker heeft zich met name gericht op het onderzoeken van die obducties. Hè. Dus waarom doen wij minder obducties? Dat is aan zich een fenomeen wat niet alleen in Nederland speelt, maar ook wereldwijd zich afspeelt. En mijn onderzoek had als doel om te onderzoeken, hoe zit dat nu in Nederland? En als wij minder autopsieën uitvoeren, waarom is dat zo? Hè? Hebben we die überhaupt nog nodig Of wat is de toegevoegde waarde van een autopsie? Ja. En wat is het antwoord? Het antwoord is dat het nog steeds een toegevoegde waarde is. Dus als we kijken over de jaren heen, en wij hebben dat onderzoek in Nederland ook herhaald, dan zien we dat er bij autopsieën vaak nog nieuwe diagnoses worden gesteld die men niet wist bij leven. En als men die wel had gewist bij leven, geweten bij leven, dan hadden we die personen nog kunnen behandelen en dan hadden ze misschien niet overleden of hadden ze langer geleefd. Ja, dus eigenlijk dit werk is belangrijk voor uiteindelijk het medisch onderzoek, zou je kunnen zeggen. Ja, dus er zijn meerdere voordelen van een obductie. Het eerste waar iedereen altijd aan denkt is het bepalen van de doodsoorzaak. En dat kan van belangrijk zijn voor nabestaanden, voor de rouwverwerking, maar ook voor de doodsoorzaakstatistiek. Maar er zit nog een andere component aan en dat is eigenlijk de feedback loop die we daarmee krijgen. Dus op het moment dat wij onderzoeken, op het moment dat wij patiënten onderzoeken die overlijden, dan kunnen we daarvan leren als medisch professionals. Ja. Hebben wij goed gehandeld? Moeten we de volgende keer iemand anders behandelen? Daarnaast kunnen we ook nieuwe ziektes onderzoeken, bijvoorbeeld COVID-19. Ja, daarbij hebben we bij obducties ook heel veel informatie opgedaan. Waar overlijden die mensen aan en hoe kunnen we ze dan behandelen? En daarnaast ook een factor die vaak benoemd wordt, is het aantonen van genetische ziektes, bijvoorbeeld hartziektes. Omdat een jong persoon overlijdt aan een genetische hartziekte, en dan kan dat van belang zijn voor de nabestaanden. Dan kunnen we die op tijd behandelen. Is COVID eigenlijk misschien het laatste voorbeeld van waarin dit op hele grote schaal ongetwijfeld is gebeurd? Nou, het is een voorbeeld wat denk ik iedereen kan begrijpen. Ja. Maar het is niet alleen voor COVID van belang, het is ook nog steeds voor kanker van belang. Want we weten steeds meer over kanker. Ze weten ook steeds meer waarom bepaalde kankers gaan uitzaaien. En dat zijn ook dingen die je kunt onderzoeken met obducties. Want dat is een manier om van een uitgezaaide kanker verschillende weefselstukjes te krijgen die je dan kunt onderzoeken, waardoor je de ziekte beter kunt begrijpen. Ja. Nou kan de zwart kijken en denken van ja, die man die houdt een mooi pleidooi hiervoor, maar ja, dit is zijn werk natuurlijk, dus hij houdt zichzelf aan het werk op deze manier. Maar waarom wordt het dan minder gedaan in Nederland als het toch zo belangrijk is? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de toegevoegde waarde die bestaat nog steeds. In mijn onderzoek heb ik niet alle factoren onderzocht waarom die obducties dalen. Maar ik heb er wel bepaalde gedachten over. En ik denk dat een deel daarvan toch financieel is. Het is namelijk wel een heel uitgebreid medisch onderzoek, maar het wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, want de patiënt is overleden. En dan stopt de zorgverzekering, even simpel gezegd. Ja. En dan wordt het onderzoek ook niet vergoed. En als er geen vergoeding is, dan kun je ook geen specialist aannemen die zich daarop neerlegt. En die dan ook zorgt dat de kwaliteit omhoog gaat, dat je aandacht hebt voor de kliniek en dat je op die manier het onderzoek kunt verbeteren. Maar dit staat ook verder nog helemaal los van. Hè? Je hebt ook mensen die zeggen dan bij leven al van nou, na de dood dan stel ik mijn lichaam ter beschikking van de wetenschap. Dat is nog weer een ander verhaal. Klopt, dat gaat dan niet via de pathologie, maar dat gaat via een afdeling anatomie. Ja. En die mensen stellen inderdaad hun lichaam beschikbaar voor de wetenschap. We hebben hier in de file wel eens gehad, want we hebben het net over COVID gehad, maar dat er blijkbaar in Noord-Nederland al een gen was in de middeleeuwen, begrijp ik. Dat woekerde en zorgde voor hartproblemen. Nou ja, dat was zonder eigenlijk jullie werk niet aan het licht gekomen. Ja, dus dit is een concreet voorbeeld van het belang van het uitvoeren van autopsies. Dus er zijn een aantal mensen in Nederland die een bepaald gendefect hebben. En dat zorgt ervoor dat er een bepaalde hartafwijking komt. Nou, omdat we dat weten, kunnen we die mensen in ieder geval monitoren en mogelijk ook behandelen in de toekomst. Dat is afhankelijk van het defect dat er is. Ja, en dit is wel belangrijke informatie die je uit een obductie kunt krijgen. Maar gaan we dan dit soort dingen missen uiteindelijk als dit zo doorgaat? Er zijn andere manieren om het te onderzoeken. Maar ja, hoe minder dat we kijken, hoe meer dat we uiteindelijk gaan missen. Ja, dat klopt. En andere manieren, heeft dat ook te maken met bijvoorbeeld de techniek die steeds beter wordt? Ja, dat is ook een argument dat er vaker benoemd wordt. Hè. Dus de afgelopen 20 jaar hebben we echt grote innovaties gedaan op medisch gebied. Dus we weten ook steeds beter waar mensen overlijden, denken we. Maar uit mijn onderzoek en andere onderzoeken blijkt dat er dus nog steeds ongeveer 1 op de 5 overleden personen we belangrijke nieuwe bevindingen doen bij een autopsie die niet geweten waren bij leven. Ja. En ook bij alle mensen die een autopsie krijgen zien we dat de behandelend arts in ongeveer de helft van de gevallen de juiste doodsoorzaak heeft. En dat wil dus niet zeggen dat in een heel ziekenhuis maar de helft van de tijd de juiste doodsoorzaak wordt gesteld, maar bij degene die we onderzoeken met een autopsie zien we dat er in de helft van de gevallen klopt. En u noemde net, denk niet onbelangrijk, ook nog bijvoorbeeld nabestaanden die willen toch ook graag weten hoe het zit misschien. Dat is uiteindelijk waar we het ook voor doen. Hè. Niet voor ons, maar voor de nabestaanden en voor de Nederlandse maatschappij. En je ziet dat op het moment dat een nabestaande antwoord krijgt op vragen, hè, dus waar is mijn dierbare en overleden, dat dat heel erg helpt bij de rouwverwerking. En ik krijg vaker via LinkedIn of op een andere manier reacties op mijn onderzoek. Waarbij mensen aangeven dat ze dat toch hebben gemist, die mogelijkheid tot autopsie. Dat ze jaren daarna nog last daarvan hebben. Dat ze die mogelijkheid hun niet is aangeboden. We hebben eigenlijk vanaf begin af aan al die scheiding even gemaakt in dit gesprek. Dus de NFI doet al die, nou ja, die dingen die we uit series en zo kennen. Maar het gebeurt dus nog wel steeds, deze manier van onderzoek. En wie bepaalt dan welk lichaam wel en welk lichaam niet meer wordt onderzocht? Ja, als we het hebben over de niet-forensische zaken, hè, waarbij er geen aanwijzingen zijn voor een strafbaar feit, dan komt dus behandelend arts bij een overleden persoon. En dan is het eigenlijk aan die behandelend arts om dan de mogelijkheid van een autopsie te bespreken met de nabestaanden. En dat gebeurt in veel gevallen, denk ik, niet. En als het gebeurt, dan is het ook maar de vraag, hoe gebeurt dat? Hè, want een arts kan vrij overtuigend zijn of zelf een idee hebben van, ik zie daar niet de meerwaarde van in. Nee, en dus daar is bij die artsen dus ook nog wel enige. Die moeten misschien nog een duwtje hebben. Nou ja, bij de opleiding tot geneeskunde zit dit onderwerp er ook bijna niet in. Hè. Dus artsen krijgen niet geleerd wat de meerwaarde is van een obductie. Ze hebben ook nog nooit een obductie gezien. En in heel veel opleidingen geneeskunde zit ook eigenlijk niks over wat moet ik nu doen op het moment dat een patiënt overlijdt. Terwijl heel veel artsen wel uiteindelijk daarmee geconfronteerd worden. Ja. Maar ze krijgen in een opleiding geneeskunde daar eigenlijk niks over geleerd. Ja. Welke formulieren moet ik invullen? Welk onderzoek moet ik doen? Kijk, ik kan me voorstellen in een verzorgingshuis iemand van 96 en die overlijdt. Nou ja, dan is de kans vrij groot. Natuurlijk dat hij is overleden omdat hij gewoon oud is. Ja, ik zeg ook niet dat we iedereen moeten onderzoeken. Ja. Kijk, een 96-jarige met een voorgeschiedenis van dementie overlijden in een verzorgingshuis. Kan ik me voorstellen dat daar minder vragen aanwezig zijn. Maar ik denk dat het goed zou zijn als die vraag van, er zijn er nog vragen bij de nabestaanden, kunnen we hier nog iets van leren als medici, dat die vaker gesteld zou moeten worden. Oké, dus de huisarts heeft hier een belangrijke rol in. Dan nog, stel, hè, de ideale wereld, morgen gaan we het doen op de manier zoals u eigenlijk bepaalt. Zijn er genoeg pathologen die dit werk aan kunnen? Het werk wordt natuurlijk steeds meer, dat zien we overal. Dus de pathologen in Nederland die hebben druk genoeg met de huidige diagnostiek. Dus alle polypjes die worden afgenomen, et cetera. Dus nee, we kunnen niet van vandaag of morgen aan die vraag voldoen. Maar op het moment dat er meer financiën beschikbaar komen om pathologen aan te nemen die zich hierop willen richten, dan, nou goed, na een aantal jaar dan kunnen we wel een grote vraag voorzien. Dan moet op dat vlak ook een inhaalslag worden gemaakt, dus inderdaad. Het opleiden van pathologen. Dank voor het gesprek. Dit is niet een onderwerp waar je dagelijks over nadenkt, maar belangrijk genoeg uiteindelijk, want we hebben er allemaal wat aan, de kennis die vergaard wordt op deze manier. Ja, ik denk dat het van belang is voor de maatschappij en niet zozeer om die pathologen aan het werk te houden, maar ik denk dat we hier allemaal beter van kunnen worden. Dank voor het gesprek. Bart Latte, forensisch en klinisch patholoog, onderzocht de afname van autopsies in Nederland, verbonden aan het Utrecht Medisch Centrum. Ik kwam een bijzonder liedje tegen van Faisal. Dat is een Belgisch-Marokkaanse DJ en producer, woont in Antwerpen. Hij leverde de beats voor dit vrolijke deuntje dat u zometeen gaat horen. En de rap is van de Brits Belgische Glins, die de eerste stappen in de muziek zetten trouwens als koorknaap. Hier zijn ze, Faisal en Glins, met All Blue Hair. Perfect, but we never pretend. That's why it's perfect to me. Weekdays feel just like the weekend. I try to be a gent, cause you're my lady. But I'm like a vagabond, don't need safety. Others have tried to domesticate me. Hidden my myself away. I needed someone very special who could show me the way. And I was hesitant at first, honestly nearly pulled away. I wasn't comfortable with having my emotions on display. But you were soft and tender, something I had never seen. And you woke me up so gently from that devastating dream. What I thought when you so graciously arrived on the scene. Ik zei een bijzonder liedje, maar wij zouden thuis vroeger zeggen... wat een apart liedje, ja. Faisal en Glins dus, uit Antwerpen, All Blue Hair. Zometeen gaan we in terug naar toen. Terug naar deze dag in 1987. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. De kandidaat-premier van de nieuwe coalitie is Dick Schoof. We hadden voor nu wat reacties op een rij gezet, maar daar wachten we heel even mee. Want er is vers van nieuws. We gaan naar politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Lars, want wie is daar gesignaleerd? Op dit moment komen alle vier de partijleiders van de beoogde coalitiepartijen naar buiten. Dylan Jezogus staat voor die microfoon. Die kunnen we op dit moment even horen. Een hele sterke persoonlijkheid. En ik ben heel erg blij dat hij zich voor het land wil inzetten. Maar wat is uw rol bij deze benoeming? Ik heb nog geen zicht op hem, want toen was Plasterk nog de beoogde premier. Dus het is snel gegaan. Ik doe er absoluut geen uitspraak over. Echt niet. En ik vind het ook een... Wat was uw rol bij deze benoeming? U zat met hem op de gang. Heeft u hem voorgedragen? Sorry, ik verstond eerst het deel. Wat was uw rol bij deze benoeming? Oh, we hebben gezamenlijk zijn we met deze kandidaat ook gekomen. En ik ben heel erg blij dat hij zich daarvoor wil inzetten. Ja, gezamenlijk, jullie gaan natuurlijk niet met z'n vieren een naam op tafel leggen. Dat is vanuit u misschien maar het is, ik vind dat allemaal oprecht niet relevant. We hebben iemand die zegt, ik doe een stap naar voren. Ik ga hier staan voor een stabiel kabinet voor het belang van Nederland. En ik ben daar heel erg blij mee. En dat is waar het over gaat. Is het ook niet pikant, mevrouw Jesselgus? Is dat van belang? Ik was hier. Is hij daarmee dan een PVV-premier? Of is hij een premier namens alle partijen? Hoe moeten we hem zien? Wat mij betreft is hij de kandidaat van ons vieren. En is het ook een premier voor alle Nederlanders. Absoluut. In die zin is het dan ook niet per se een positie die de PVV heeft ingenomen? Ook als je kijkt naar verdere ministersposten, wie welke positie krijgt, als die namens iedereen is? Nou ja, dit is hoe we het met elkaar ook hebben afgesproken. De leiders blijven in de Kamer. Dan heb je hier een plek te vervullen. En ik ben ongelooflijk blij dat meneer Schoof dat wil doen. En dat doet hij namens ons vieren. En ik ben er ook van overtuigd dat hij er ook gaat zijn voor alle Nederlanders. Wat nou van de Volkskrant? Hij heeft nog niet zoveel politieke ervaring. Is dat van belang voor u? Nou, dat kan ook een enorme pre zijn. Het is een complexe situatie waarin je vooral moet zorgen dat iedereen ook op één lijn komt. Ook gezamenlijk in het geval een regeerprogramma kan uitwerken. En in de... Alle plannen die we samen hebben ook kan uitwerken. En ik denk dat dat juist in zo'n extra parlementair kabinet een enorme pre kan zijn. Iemand die boven de partijen staat en heel goed weet hoe je in complexe situaties moet opereren. Toch heeft hij zelf kandidaat ministers uitzoeken? Of hoe gaat dat proces? Of gaan jullie ministers aandragen en dat hij daar vervolgens gesprekken mee gaat voeren? We zullen natuurlijk als partijen zelf ook die verantwoordelijkheid hebben om met je eigen kandidaten te komen. Maar ik ben erg blij dat we een premierskandidaat ook hebben die daarover mee kan praten. Want die wil uiteindelijk dat het één team wordt met elkaar. Dus ik ben heel blij dat hij daarbij wel aan tafel komt. Hij heeft zelf vooral ervaring op het ministerie... Sorry? Nee, zo heb ik het niet gezegd. Hij heeft zelf vooral ervaring op het ministerie van Justitie. Wordt dat nog een probleem dat hij geen kennis of minder kennis heeft van andere beleidsterreinen? Hij heeft een hele brede kennis, juist. Heeft ook een hele rijke cv. En heeft ook internationale ervaring, absolute ervaring met crisissituaties, met veiligheid. Maar ook veel breder dan dat. Als SG van een complex en groot departement als Justitie en Veiligheid moet je kennis ook heel breed zijn. Maar heeft hij nooit in een debat gezeten? In een politiek debat in de Tweede Kamer heeft hij nog nooit gevoerd. Klopt. Heeft hij daar vertrouwen in dat hij dat ook kan? Tot heel veel kort geleden had ik dat ook nog nooit gedaan. Dat kan je gewoon leren. Mevrouw Jesselges, u noemde een aantal goede kwaliteiten van hem. Wat is zijn slechtste kwaliteit? Want u kent hem goed. Oh, hij loopt marathons en dat vind ik zo vermoeiend. Wat was zijn belangrijkste taak? Hij boven de partijen staat, maar tot een paar jaar geleden was hij lid van de PvdA. Staat hij dan wel echt boven de partijen? Absoluut, absoluut. En is de PvdA hofleverancier van kandidaat premiers voor het kabinet? Nee dus. Wat wordt zijn belangrijkste taak zo meteen? Nou, ik denk een aantal zaken. Een van de belangrijkste elementen zal zijn om met een nieuw kabinet straks, met allerlei bewindspersonen die en van buiten komen en van de politiek, een team vormen. Zorgen dat zij de plannen die we hebben geschreven in hoofdlijnakkoord, maar ook echt verder kunnen uitwerken, maar ook nieuwe ideeën kunnen oppakken. Uiteindelijk ook laten zien dat dit kabinet is voor alle Nederlanders. Ik denk ook heel erg belangrijk. En ons land sterk vertegenwoordigen internationaal. En dat is nodig voor onze veiligheid, voor onze vrijheid, voor onze welvaart. Dus dat is gewoon een enorme taak. En ik ben blij dat hij dat wil doen. Mijn allerlaatste. Ja, nou, je merkt natuurlijk, bij Plassek is het ook gebeurd dat er snel controverse kan ontstaan. Dat ging dan natuurlijk om die patentenkwestie, waarbij ook nog niet is aangetoond wat daar verder allemaal speelt. Maar bij Dick Schoof, denk ik, als met zijn verleden, is hij wel goed gescreend, lijkt mij. Ja, zeer goed gezien. Dat lijkt mij ook. Dat lijkt dus we hoeven geen excuusbriefjes meer te verwachten en dat soort zaken. Ik kijk er heel erg naar uit. En hij komt straks alle vragen voor u beantwoorden. Maar dank u wel. En gaat hij ook door met zijn werk? Dat was Dylan Jesselges met een eerste reactie op het aanstellen, of in ieder geval de benoeming van Dick Schoof tot beoogd premier. Het is een komen en gaan van partijleiders, want Pieter Omtzigt van NSC staat inmiddels klaar om vragen te beantwoorden. Daar kunnen we ook naar luisteren. Nou, het heeft even geduurd. Soms duren dingen iets langer dan staat je staat u hier dat... vierkant achter Dick Schoof? Ja. Is hij degene die goed bestuur ook echt handen en voeten kan gaan geven? Wij denken dat hij zeer geschikt is om dit extra parlementair kabinet te leiden. Hij heeft brede ambtelijke ervaring op dossiers die heel belangrijk zijn. Nationale veiligheid, sowieso justitiedossier. In een tijd die best woelig is. Dat is zeer relevant. En die politieke ervaring die zal hij snel krijgen. Heeft hij ook vandaag, mindere kan kanten? Heeft hij ook mindere kanten? Nou jongens, echt. Dat is de het dag is een roerige... Ja, ik wist niet dat hij marathons rende. Ik hoorde net van... Ja, wij staan erachter mee te luisteren. Ja. Maar joh, echt. Dat vind ik geen mindere kant, hoor. Dat het kabinet er is in elk geval. Maar bent u ook opgelucht? Want het is natuurlijk een roerige formatie. We hebben natuurlijk ook met Plasterk gehad dat hij zich uiteindelijk heeft teruggetrokken. Die is ook bij u nog op bezoek geweest. Bent u nu opgelucht nu deze naam naar buiten is gekomen als beoogd premier? En zo ja, waarom? Ik ben blij dat we gezamenlijk tot een positieve keuze gekomen zijn voor een premierskandidaat die zeer veel relevante ervaring heeft voor de beleidsterreinen die er te doen. En die ook los van de vier partijen staat. Blij dat hij bereid is om dat te doen. Maar u zegt de beleidsterreinen die er toe doen, hij heeft eigenlijk alleen maar ervaring op justitie en veiligheid. Ja. Doet de rest er dan niet toe? Tuurlijk doet de rest er ook toe. Maar, is dat niet zorgelijk? Dat hij alleen op dat gebied ervaring heeft? Nee, dat is niet zorgelijk. Wie u ook als kandidaat zult hebben, die zal altijd op een paar beleidsterreinen wel, een paar beleidsterreinen niet ervaring hebben. Het is belangrijk dat je algemene ervaring hebt op het gebied van leidinggeven, het aansturen van een relevante en grote organisatie. Nou, zowel het IND als de AIVD, als de NCTV, als nu secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Genoeg leidinggevende ervaring. Als je vraagt van moet een premier elk dossier tot in de details kennen? Ja, we hebben ooit premier Lubbers gehad die dat dan deed. En die ging dan meedenken met ministers. Ik weet niet of elke minister daar gelukkig van wordt. Hij moet de hoofdlijnen goed kennen. En op een aantal dossiers is het fijn dat hij meer dan de hoofdlijnen kent. U zei net al, hij heeft geen politieke ervaring. En ja, dat kan hij dan leren in het vak. Maar ja, als premier is dat niet een beetje een risico om daar pas dat voor het eerst te gaan oefenen? Hij heeft brede ervaring, ook in de politieke crisis die we in dit land gehad hebben. Daar en nog nooit een debat gedaan. En nooit een debat gedaan en dat wordt ook een interessante uitdaging. Maar ik denk dat hij dat goed aan kan. Is er juist een risico in het extraparlementaire kabinet, waar juist meer met verhouding in de Kamer gewerkt moet worden? Kijk, Nee, ik denk dat het een positieve kant heeft dat, dat iemand er fris in gaat. En ik denk, dat hebben we ook de vorige keer gehad met de stijlwisselingen van premiers. Dus na Balkenende was Rutte in één keer verfrissend. En ik denk, na Rutte deze premier een andere stijl zal gaan aannemen. Dat zal iedereen dan ook positief waarderen. Dus ik denk niet dat dat een probleem is. Als hij wel ervaring had gehad, was het ook geen probleem geweest. Dat dan weer niet. Maar wat wordt zijn belangrijkste taak? Nederland, waarom juist deze man geschikt is als premier en waarom het beter is dat hij het wordt dan verkiezingswinnaar Geert Wilders? Nou, wij hebben heel bewust... Kijk, in het Nederlands politiek stelsel is het zo dat de kiezers het parlement kiezen. We hebben niet een gekozen premier in het land. Dus dat betekent dat het de politiek leiders zijn die iemand voordragen. En wij hebben bij de sessie in Hilversum afgesproken dat het een extra parlementair kabinet wordt met een premier van buiten. Dat is de afspraak die tussen de vier partijen gemaakt is. Die is trouwens ook door de Kamer toen gewoon aanvaard. Daar is ook niemand gezegd dat moeten we niet doen. Dat was dat is nog steeds heel bijzonder dat dat op die manier gebeurd is. En ik denk dat hij een goede verbindende rol kan spelen tussen de partijen en ook boven de partijen kan staan en ook met de Nederlandse bevolking. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat goed kan doen. Heeft u nog een 1-op-1 etentje met de beste man in Enschede gehad? Waar wij niet van weten. Nee, was niet nodig dit keer. Het etentje was overigens in de Lutte. Oh ja, precies. Nee, dat is geen... Kan ik een andere vraag stellen? Kandidaat dan Plasterk uiteindelijk. U noemde natuurlijk vorige keer dat dat onderzoek nog liep naar die patentenkwestie. U weet zeker dat er bij Dick Schoof niet dergelijke kwesties spelen dus? Nou, als je kijkt wie er in Nederland gescreend is, dan denk ik dat je nauwelijks een meer gescreende persoon kunt vinden die, dan de heer Schoof. Daar hoefden we natuurlijk weinig meer aan te doen. Ik denk dat hij zeer geschikt is. En het dualisme is natuurlijk een speerpunt voor u, dat er meer afstand komt tussen de Tweede Kamer en het extraparlementaire kabinet. Is dat ook iets wat hij omarmt, waar hij zich goed in kan vinden? Want het zal pittig worden in de plenaire zaal voor hem. Ja, we hebben een open gesprek gehad met de vier partijleiders met hem. En hij kent de constructie die we aangaan, een hoofdlijnenakkoord waarop een aantal punten redelijk gedetailleerde afspraken gemaakt zijn. Ik verwijs naar het asielbeleid of justitiebeleid of bestuurlijke vernieuwing of het beleid rondom stikstof. En op andere punten heeft het kabinet veel meer vrijheid om zelf het beleid vorm te gaan geven. Dus het kabinet zal nu zelf ook overgaan, als dat de komende week gevormd gaat worden, tot het schrijven van een regeerprogramma. Daar heeft hij ook een zekere vrijheid in op andere thema's om daar accenten te leggen. En volgens mij was iedereen duidelijk hoe dit kabinet zou gaan functioneren. Dus hij heeft daar volledig mee ingestemd. Was dit gesprek net uw eerste gesprek met hem? Nou, ik ga niet precies reconstrueren wat we de afgelopen dagen gedaan hebben. Maar er is iets langer met hem gesproken dan een paar minuten. En wat is zijn belangrijkste taak volgens u? De belangrijkste taak van minister-president is het algemeen leiding geven aan het kabinetsbeleid en dat verdedigen en ervoor te zorgen dat hij dat in de ministerraad voorzit en dat daar goed kabinetsbeleid komt. En de tweede hoofdtaak van de premier is Nederland vertegenwoordigen in het buitenland en met name de Europese Raad, waar natuurlijk heel veel beleid gemaakt wordt. En hij dient, net zoals Kamerleden trouwens, onder artikel 50 van de grondwet, die er voor alle Nederlanders zijn, voor alle Nederlanders de premier te zijn. Want u heeft in het verleden namelijk ook wel eens gezegd dat, hoe de heer Rutte de rol invulde, dat dat best wel anders zou mogen in de toekomst, de rol van premier. Heeft u dat ook met de heer Schoof gedeeld? En denkt u ook dat hij dat anders gaat invullen dan bijvoorbeeld Rutte dat deed? Ja, ik denk dat elke premier, ik bedoel, we hebben... Maar naar uw voorkeur bedoel ik dan? Nou, dan weet je, laten we gewoon even rustig afwachten hoe hij er zelf invulling aan geeft. En het fijne is dat het een onafhankelijke premier is. En dat is het mooie is dat hij dus lid is van geen van de vier partijen die hier zitten. En laat hem dan gewoon een klein beetje zelf daar vorm aan geven. Ik heb daar alle vertrouwen in dat dat meneer Omtzigt, mag ik nog één vraag stellen? Een paar jaar geleden kwam Schoof onder vuur te liggen vanwege zijn bemoeienis met de evaluatie van MH17. Ja, heb ik ook Kamervragen over gesteld, ja. Ja, en heeft dat ook een rol gespeeld in uw afweging of hij geschikt is als premierskandidaat? Ik heb alle dingen die ik over iemand heb meegewogen. En dit is publieke kennis, dus... dit is geen enkel beletsel om premier te worden. Dit was geen disqualificatie voor hem als premierskandidaat? Nee, natuurlijk niet. Anders stond ik hier nu niet. Geldt dan hetzelfde voor het feit dat hij onder vuur lag eerder dit jaar, doordat hij bij de NCTV burgers heeft online laten volgen met nep-accounts? Terwijl hij wist dat het waarschijnlijk niet mocht. Dat heeft u ook meegewogen? Al die informatie die u nu noemt was mij bekend. En zo u misschien gezien heeft, ben ik zeer wel bekend met wat de NCTV gedaan heeft de afgelopen jaren. Het is u waarschijnlijk bekend dat bij de NCTV op een gegeven moment ik ook een akkefietje gehad heb dat iemand van de NCTV nare dingen over me zei op Twitter. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dus ik ben van deze zaken meer dan gemiddeld op de hoogte. Zijn dit de voorbeelden van de goed bestuur en transparantie waar u naar streeft? Nou kijk, als u als iemand hier 30 jaar topambtenaar is en 30 jaar de MH17-crisis doet, de coronacrisis, waarvan ik serieus denk dat ze ook bij de enquête ooit vragen aan hem gaan stellen. 30 jaar lang hier op top functioneert en er zou nooit iets over hem beschreven zijn dat hij fout gedaan heeft. Ja, dan moet hij meteen. Pieter Omtzigt, die ook aangeeft dat Dick Schoof dat hij daar volmondig mee kan instemmen. En die ook zegt, net zoals Dylan Jazukus, daarvoor dat Dick Schoof een keuze is geweest van alle vier de partijen. Dus niet per se door PVV-leider Wilders naar voren is geschoven. Wilders was al aan het woord voordat Pieter Omtzigt naar buiten kwam. En daar kunnen we nu even naar luisteren. Nou, laat ik zeggen dat ik ontzettend blij ben en trots ben op deze premier. Dick Schoof, hij is ervaren met heel veel belangrijke zaken. Hij staat boven de partijen, want hij is partijloos. Dus ik denk dat we hier een enorme kanje van een kandidaat hebben gevonden. Hij is lid geweest bij de PvdA, toch? Ja, al een paar jaar geloof ik niet meer. Maar hij staat boven de partijen. Nogmaals, is geen lid van een politieke partij. Heeft heel veel ervaring. En ja, ik denk dat we hier iemand hebben die het vertrouwen van alle vier de partijen heeft. En die het land goed zal kunnen leiden. Dus wij zijn ontzettend blij en ontzettend trots dat de heer Schoof bereid is geweest om premier te worden. En hoe bent u op deze naam gekomen? Wanneer is dit gebeurd? Neem ons even mee. Daar ga ik u niet in meenemen. Ik ga u nu meenemen in het resultaat. Hij zal vanmiddag zelf nog een persconferentie houden. Dan moet u allemaal dat soort vragen maar aan hem stellen. Hoeveelste kandidaat was hij? Ik ga ook daar allemaal niets over zeggen. Behalve dan dat we ontzettend blij zijn met Dick Schoof als premierskandidaat. Een hele sterke man. Goede ervaring op de goede thema's. En geen lid van een politieke partij. Dus staat ook boven de partij. Ik denk dat dat zeker in deze extra parlementaire variant heel veel voordelen heeft. Wordt hij namens de PVV of namens alle vier de partijen de premier? Hij is van alle vier de partijen. U bent live op de site van de Telegraaf. En toch even een vraag. Is het eigenlijk een opluchting voor u? Nou, het is hartstikke goed dat we niet alleen de premier hebben, maar ook een hele goede kandidaat-premier die nu door ons alle vier is voorgedragen. Dus hij wordt de premier van Nederland. Het is een onafhankelijk iemand die boven de partijen staat, geen lid is van een politieke partij, de juiste ervaringen heeft met crisissen en noem maar op, en die ook gewoon het vertrouwen heeft van alle vier de partijen. En ik denk niet alleen voor ons, maar voor heel Nederland een hele goede premier kan zijn. Meneer, ik wil nog een vraag stellen. Want u zegt, hij staat boven de partijen, maar hij heeft wel een verleden als PvdA'er. Is de PvdA hoofdleverancier voor kandidaat-premiers voor uw partij? Nee, hij is al jaren geen lid meer. 2 of 3 jaar is hij geen lid meer van de Partij van de Arbeid. Hij is dus partijloos. En is van ons allemaal. Heeft veel ervaring. Heeft het vertrouwen van alle vier de partijen staat ook boven die partijen. Past bij een extra parlementair kabinet. Toch koos hij dat hij een betere premier zal zijn dan u zelf had kunnen zijn als ik ben ontzettend, had kunnen worden. Ik ben ontzettend trots op hem als kandidaat. Misschien nog even, fout. U heeft natuurlijk zelf ook ernstig bedreigd. Geert Wilders die aangeeft dat hij ontzettend trots is op de kandidaat Dick Schoof. Nou, dat hebben tot nu toe de andere twee partijleiders, Pieter Omtzigt van NSC en Dylan Jazukus van de VVD, ook bevestigd. In ieder geval dat ze heel blij zijn met deze kandidaat. De woorden die tot nu toe vallen, sterk, ervaring, die trots. Juiste thema's. Trots, inderdaad. Vooral als het gaat om Geert Wilders. Nou, dat past in het thema van het coalitieakkoord tot nu toe. Hoop, lef en trots is in ieder geval boven de partijen afgedekt. Boven de partijen, die onafhankelijkheid, die wordt enorm benadrukt door alle vier. De bedoeling is dus inderdaad dat deze premier niet zozeer een partij gaat vertegenwoordigen. Een van deze vier coalitiepartijen, en dus ook niet de grootste partij. PVV, maar dat hij inderdaad als onafhankelijk voorzitter van de ministerraad gaat opereren. De vraag is natuurlijk wel hoe dat in de praktijk gaat werken. Normaal gesproken bijvoorbeeld hebben bewindspersonen van een politieke kleur wekelijks een vergadering om de positie in de ministerraad te gaan bepalen. En bij de VVD was dat de afgelopen jaren Rutte die dat deed. Is de vraag wie dat dan nu gaat doen. Kunnen we wellicht vragen aan Caroline van der Plas? Want die komt naar buiten, daar kunnen we ook even naar luisteren. Ja, zeker. En waarom bent u blij met hem? Ja, dit is een man met heel erg brede ervaring binnen de overheid. Topambtenaar geweest, echt ook op hele zware dossiers. Dreigingen, crisis, veiligheid. Heel erg belangrijk, denk ik, op dit moment. Als je ziet hoe instabiele wereld we leven, heel veel dingen die aan de gang zijn, is het heel goed om een minister-president te krijgen die daar gewoon brede ervaring mee heeft. Daarnaast vind ik het ook een hele aardige man. Dat is heel belangrijk. Komt u dat al af? Is dat zojuist gebleken? Dat is niet de eerste keer dat ik hem zie. Maar kende u hem al? Want ik denk dat de meeste mensen thuis niet direct weten wie Dick Schoof is. Wist u dat wel? Ja, ik ken hem niet heel erg nauw, zeg maar. Niet dagelijks contact gehad. Maar zoals je weet behandelen wij ook de dossiers justitie en veiligheid binnen de fractie. Dus er zijn altijd wel contacten. En, Op een gegeven moment trok Plasterk zich terug. Nou, toen moest met stoom en kokend water een nieuwe kandidaat komen. En toen kwam mevrouw Jezogus met Dick Schoof of Geert Wilders, of haalde u hem uit de Rolodex? Hoe ging dat? Nou ja, daar ga ik niks over zeggen. We hebben Dick Schoof nu met z'n vieren voorgedragen als de beoogde premier. En dat is wat telt. En, ja. U bent altijd natuurlijk heel positief gestemd geweest. Nou, meestal. Het begint er nu wel echt op te lijken. Hè? Nu de beoogde premier ook daadwerkelijk benoemd is, dan komt dat kabinet steeds dichterbij. Zeker, ja, daar ben ik ook heel blij mee. En het land is er ook aan toe. Mensen zitten er echt op te wachten. Ik word dagelijks op straat aangesproken door mensen die gewoon hartstikke blij zijn dat het kabinet is, dat het de hoofdlijnakkoord er is, dat mensen weer vertrouwen in hebben van, nou, weet je, ze gaan weer aan de slag. Dus dat is heel positief. En nou ja, nu is de beoogde premier naar voren gekomen. En dat is natuurlijk weer een hele mooie stap die we hebben gemaakt. Hij heeft veel kennis op de beleidsterreinen van justitie en veiligheid. U zei het al. Maar niet op bijvoorbeeld landbouw en stikstof. Hoe is dat voor u? Nou ja, dat moet nog helemaal blijken, hè, wat hij daar precies van weet. Al heeft hij altijd mij nog, kan hij altijd raadplegen. Rutte heeft het geloof ik wel eens gezegd. Ik ben van algemene zaken, niet van alle zaken. Dus je kunt natuurlijk niet overal evenveel verstand van hebben. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in dat hij daar ook heel snel op leert wat hij dan nog te leren heeft. En internationaal gezien, hè, want ook landbouw speelt zich natuurlijk veel internationaal af, in Brussel met name. Is het wel zaak dat je daar ook echt een stevige minister-president hebt die voor de goede zaak kan vechten. Deels is dat ook een politiek spel. Hij heeft veel ervaring, maar hij heeft geen politieke ervaring. Is dat niet een handicap? Nou ja, ik ken een partij in de Kamer die met één zetel kwam. En die vervolgens de grootste werd in alle provincies. De grootste in de Eerste Kamer, in alle waterschappen ging zitten. Uiteindelijk 7 zetels haalde en meehielp een kabinet formeren. En de lijsttrekker, fractievoorzitter van die partij, had ook geen politieke ervaring. Klopt, maar u kon dus het komt een helemaal goed, opbouwen. Denk ik. U kon het een beetje opbouwen, ja. Maar hij wordt natuurlijk de premier. Dat is nogal een positie. Hij moet ook naar Europa gaan om, zoals u graag wil, dingen te onderhandelen. Ja. Dat is best spannend als je dat voor het eerst doet allemaal. Zeker, maar ik denk dat hij niet voor het eerst heeft onderhandeld in het buitenland met hoge functionarissen. Ik denk dat hij daar wel enige ervaring in heeft. Maar heeft hij u verzekerd dat hij met zijn vuist op tafel gaat slaan in Brussel als het nodig is? Kijk, wij willen heel graag dat wij onze positie als Nederland versterken in Brussel. Iedereen roept met de vuist op tafel slaan. Dat is natuurlijk een heel platgeslagen beeld. Van, ik kom binnen, ik ga op de vuist op tafel slaan. Joe, ik heb het geregeld. Zo werkt dat natuurlijk niet. Maar kijk, het is geen geheim dat ik vind dat wij als Nederland, wij zijn een soevereine lidstaat binnen de EU. Iedereen zegt altijd, ja, Europa mag niet en dat kan niet. Maar wij zijn Europa, wij zijn onderdeel van Europa. En ik vind dat Nederland daar wel wat steviger in Maar heeft u wel even bij hem gecheckt dat hij het daarmee eens is en dat hij dat inderdaad zich daarvoor in gaat spelen? Ja, kijk, ik ga niet zeggen wat ik allemaal met hem heb besproken. Maar wat ik vind daarover, dat is geen geheim natuurlijk. Nee, en weer iemand met een PvdA-verleden, is dat een pre voor het minister-presidentschap? Ik wil gewoon een goede kandidaat hebben. En van welke politieke kleur die is, dat is mij om het even. Of het een man is of een vrouw is, of dat maakt me ook allemaal niet uit. Gewoon een goede kandidaat die ons land zeg maar naar betere tijden kan leiden. En wat was zijn belangrijkste taak? Ik kom zo bij. Ja, sorry. Wat is Sorry, wat zei je? Vindt u het niet jammer dat Mona Keijzer geen premier is? Nou ja, weet je, dingen zijn zoals ze zijn. En we hebben altijd gezegd, als het zover komt, is Mona degene die wij naar voren schuiven. Ik ben blij, heel blij met Dick Schoof. En dat is de situatie. Ja. En daar zijn we heel positief over. Vicepremier is ook aardig en een mooie portefeuille voor Mona Keijzer natuurlijk. Heeft trouwens Dick Schoof heel veel triviaal, heeft hij hardloopschoenen uitgedeeld of zo in dat formatiegebied? Want zowel Jezogus als Omtzigt, die verzuchten al van het is een marathonloper. Ja, het is een marathonloper, maar ik doe niet met hem mee, hoor. Hij heeft u niet kunnen overhalen om die sigaret eens uit te drukken en de marathon te gaan. Nou, dat kan hij me 100 keer vertellen, maar dat ga ik niet doen. Nee. Dus nee, hoor. Ja, ik ben gewoon heel erg lui. Sorry, dat is gewoon zo. Niet lui in werk, ik werk heel hard, maar fysiek ben ik niet de topatleet van Nederland. Dick Schoof is een hoge ambtenaar, veel... Fysiek is ze inderdaad niet de topatleet, dat geeft ze zelf toe. Blijkbaar is het marathonlopen van Dick Schoof nu wel een ding geworden in de politiek. Waar ze toch een beetje op terugkomt, is dat de nieuwe premier met de vuist op tafel moet slaan in Brussel. Dat is iets wat in het hoofdlijnenakkoord duidelijk staat. Wat ze ook in het debat over dat hoofdlijnenakkoord heeft aangegeven. Dat ze wil dat die nieuwe premier lef en veel meer opeist in Brussel. Maar blijkbaar nu na een gesprek met Dick Schoof is de tekst dat Nederland één van de soevereine lidstaten is en daar rekening mee heeft te houden. Het effect van Dick Schoof op Caroline van der Plas is blijkbaar nu al merkbaar. Nog steeds inderdaad werd genoemd, het was die onafhankelijkheid. Het feit dat deze premier dus niet namens één van de vier partijen in dat kabinet gaat zitten, maar dat hij als een onafhankelijke voorzitter van de ministerraad gaat opereren. Daar heeft hij tot nu toe geen ervaring mee. Maar Caroline van der Plas zei dat wat haar betreft dat geen belemmering hoeft te zijn. Zij heeft namelijk ook geen ervaring gehad met het formeren van een kabinet. Ze kwam bij de vorige verkiezingen met 7 zetels in de Kamer en de verkiezingen daarvoor met 1 zetel en doet dus nu mee aan de kabinetsformatie. Zo snel kan het gaan. Kijken we naar andere reacties in Den Haag, dan ben ik nog wel benieuwd wat bijvoorbeeld het CDA vindt van deze benoeming. Fractieleider Henri Bontebal. In die zin verrassend. Ik denk dat hij niet op veel lijstjes heeft gestaan. Maar ik denk dat het een man is met een indrukwekkend cv. En we gaan het zien. Het CDA heeft steeds gezegd, we fakkelen niemand op voorhand af. Dus we gaan zien wat hij brengt. En we wensen hem ook succes. Toch een beetje opgelucht dat het geen CDA'er is? Nee, want ik was daar niet zo bang voor, eerlijk gezegd. Dat het een CDA zou worden. Ik denk dat heel veel CDA'ers gelukkig heel trouw zijn aan het CDA. En het is iemand met veel ervaring, vooral ambtelijk, politiek minder. Is dat een voordeel? Kan een voordeel zijn, kan ook een nadeel zijn. Maar je kunt hem eigenlijk pas beoordelen op het moment dat hij aan het werk gaat. En zo staan we erin, dus ik sta er redelijk blanco in. We gaan zien wat hij brengt. En nogmaals, wij wensen hem gewoon succes met de pittige klus die hem te wachten staat. Het is ook iemand met een grote staat van dienst. Oud-NCTV, AIVD geleid, ja. Nu hoog bij het ministerie van Justitie. Iemand met een law and order imago. Het is niet iemand waarvan u bijvoorbeeld zegt, daar voel ik me vijandig tegenover staan als oppositielid. Nee, en dat heeft ook heel erg met onze houding als fractie te maken. Ik heb niet zo'n behoefte om gelijk dingen van tevoren af te fakkelen. Mensen moeten een kans krijgen. En wij hebben als fractie gezegd, wij kijken naar inhoud. Dus wij kijken gewoon hoe Dick Schoof presteren en of die Nederland ook kan verbinden en of die goed uitvoering kan geven aan het leiden van het kabinet. Dus Henri Bontebal van het CDA staat in principe positief tegenover de benoeming van Dick Schoof als premier. Vanaf nu wordt Dick Schoof ook verder betrokken bij de kabinetsformatie, horen wij. Tot nu toe was het formateur Richard van Zwol die was aangezocht om een ploeg te verzamelen. Maar nu Dick Schoof is benoemd tot beoogd premier. De premierskandidaat is namens de 4 coalitiepartijen. Zal hij verder betrokken zijn bij de totstandkoming van het kabinet? We gaan er dan van uit dat hij inderdaad ook samen met van Zwol de gesprekken zal voeren met de bewindspersonen, of in ieder geval geconsulteerd zal worden bij die benoemingen, zodat hij de ploeg niet voor het eerst bij de koning tegenkomt op het moment dat hij beëdigd wordt, maar van tevoren al weet met wie hij de komende jaren in de Trevenzaal zal doorbrengen. We hebben de 4 reacties gehoord van de coalitiepartijen. Die zijn natuurlijk erg blij. De rest van de partijen zullen we in de loop van de dag zeker horen. Lars Geerts vanuit Den Haag, samen met Ewout Kiefiet, onze collega's in Den Haag, die ons op de hoogte houden en vertelde over Dick Schoof, die de beoogd premier is van de nieuwe coalitie. En de reacties die daarop kwamen van de 4 partijleiders zojuist tussen 2:30 en 3:00.

In verband met schietincidenten in Vlissingen zijn vanmorgen 4 mannen aangehouden. Ze zijn 20 tot 28 jaar en worden verdacht van wapenbezit. 2 anderen worden daarnaast verdacht van moord of doodslag. De politie vermoedt dat de schietincidenten te maken hadden met een ruzie in het criminele circuit. 2 vogelgriepvaccins zijn in de praktijk effectief, meldt demissionair minister Adema van Landbouw, op basis van enkele proeven die vorig najaar zijn begonnen. De vaccins zijn in elk geval tot 8 weken na vaccinatie effectief. En onderzocht wordt nu of ze immuniteit garanderen tijdens de hele legperiode van zo'n 1,5 tot 2 jaar. Israëlische tanks hebben het centrum van Rafah bereikt, zeggen ooggetuigen tegen persbureau Reuters. Eerder waren de tanks ook al in het oosten van de stad gezien. En nu zijn ze dus dieper Rafah ingetrokken, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Nu lijkt het moment dan aangebroken dat die Israëlische tanks naast het oosten ook het centrum van de stad innemen. Die tanks die zijn in ieder geval gezien vlakbij een moskee in het centrum van de stad. Heel veel meer weten we nu niet over de situatie in het centrum. Maar wat we wel horen is dat in het westen van Rafah, dus dat is meer richting dat tentenkamp, daar zou nu ook flink gebombardeerd worden en slaan mensen op de vlucht. De afgelopen 3 weken zijn er 1 miljoen mensen uit Rafah gevlucht, zegt VN-hulporganisatie UNRWA. In Delft is een onbekende afbeelding ontdekt van Piet Hein op het grafmonument van de zeevader dat wordt gerenoveerd. De oude kerk in de stad spreekt van de grootste ontdekking tot nu toe bij het monument. Op de schildering is Piet Hein knielend te zien in een biddende houding met zijn handen omhoog. Deskundigen denken dat de schildering uit de 17e eeuw komt. Mogelijk is Hendrik van Vliet de schilder. Piet Hein veroverde in 1628 de Spaanse zilvervloot in opdracht van de West-Indische Compagnie. Dat leverde Nederland vele miljoenen op. De weersverwachting: in het noorden nog een paar flinke buien. Op andere plaatsen droog met zon en bewolking. 16 tot 19 graden is het. Later vanuit het zuidwesten meer regen. Morgen begint de dag met veel buien. In de loop van de middag wordt het dan droger bij een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat file op de A22 Velzen-Beverwijk. Bij Beverwijk is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. Er is ook een rijstrook dicht. En verder een lange file ook door een auto met pech op de N325 vanaf de Duitse grens naar Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen is het oponthoud 20 minuten. Ster. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade. Nu in de boekwinkel. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Kom daarom nu langs tijdens de oogcheckweken. En ontvang een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Moet je nou eens horren? De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Welke acteurs en actrices speelden dit theaterseizoen de indrukwekkendste rollen? En welke voorstellingen maakten de meeste indruk? U hoort en ziet het in Theater Maas. De nominaties voor de toneelprijzen morgenavond in Theater Maas om 9:05 bij Avro Tros, NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Dick Schoof was het toch, de nieuwe premier? Ja, ik geloof het wel. Goedemiddag allemaal. Ja, zometeen gaat het over de invloed van de Blues Brothers op de muziekwereld. Eerst krijgt u de opgave voor een nieuwsnipper, want dat doen we ook gewoon. U hoort een fragment en daar komt zometeen een vraag bij. 65-plussers komen daar bij elkaar. We hebben meer dan 300 fighters, mensen die bij elkaar komen en daar gaan... gewoon om fit en vitaal te blijven. En dat doen we oefeningen die goed zijn voor je... fysieke, cognitieve vaardigheden. Fragmentje uit het NOS Radio 1-journaal. Later deze middag gaan de groep 65-plussers in het Olympisch Stadion in Amsterdam welk wereldrecord te lijf. Dus welk wereldrecord gaan zij daar vestigen? Als u weet welk wereldrecord dat is, dan mag u dat in een mailtje schrijven aan villavdb@omroepmax.nl. Dus villavdb@omroepmax.nl. En schrijf dan uw naam en nummer erbij. U kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. Herinnert u zich deze nog? Are you the police? No, ma'am. We're musicians. It's 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. We're putting the band back together. Forget it. No way. We're on a mission from God. Illinois Nazis. I hate Illinois Nazis. They're not gonna catch us. We're on a mission from God. Ja, fragment uit de film The Blues Brothers. En u hoorde ook daaronder de klassieker Everybody Needs Somebody to Love. The Blues Brothers, Dan Aykroyd en John Belushi braken eind jaren 70 door. Gijsbert Kamer is muziekjournalist bij de Volkskrant. Hij las het boek The Blues Brothers, An Epic Friendship, The Rise of Improv and The Making of an American Film Classic. Prachtig boek over dit duo. En dan blijkt dat die twee komieken flink wat invloed hebben gehad op de muziekwereld. Gijsbert, hartelijk welkom. Ja, hallo. Was het leuk om dat te lezen, dat boek? Ja, ik vond het heel erg leuk. Het is heel goed geschreven. En het is vooral heel erg leuk omdat John Belushi, die kennen we toch eigenlijk vooral als iemand die zichzelf op 32-jarige leeftijd had doodgesnoven en gedronken. En een komiek die te vroeg is opgebrand. En daar is ook al heel veel over geschreven. En Dan Aykroyd heeft later ook natuurlijk als acteur nog goed vergeschopt. Maar dat ze echt in die eind jaren 70 iets heel bijzonders samen hadden neergezet, dat is een beetje uit beeld verdwenen eigenlijk. Mm. En wat de auteur hier heel goed duidelijk maakt, is dat zij met hun voorliefde voor blues en soul uit de jaren 60, eind jaren 70, eigenlijk iets deden. Door dat naar buiten te brengen, eigenlijk iets deden wat toen eigenlijk niet meer gebruikelijk was. Want het was eigenlijk muziek die op de achtergrond was verdrongen door disco vooral. Zwarte muzikanten hadden het heel erg moeilijk om bij de tijd te blijven. Eind jaren 70. En zij gingen daar eigenlijk volledig aan voorbij door de oude soul-traditie van Stax en Motown en zo. Ja, weer naar boven te halen. Ja. En dat werkte in die film buitengewoon goed. Dus eigenlijk waren ze, tegenwoordig hebben het over verbinding. Ja. Zij waren eigenlijk een verbinding tussen die oude soulsterren, James Brown, ja. Aretha Franklin, ja. Dat soort namen. Ja. Naar ja, de op dat moment. Ja. Kijk, Aretha Franklin en James Brown waren toen namen, die kun je nu nauwelijks voorstellen, maar in 79, 80 waren ze eigenlijk uitgerangeerd. Aretha Franklin kreeg net weer een nieuw contract. James Brown was helemaal zoek. Die speelt echt in achterafzaaltjes. En er waren wel andere oorzaken ook waarschijnlijk, waardoor ze weer in de jaren 80 weer on top of the game kwamen. Maar het begon wel met Blues Brothers. De regisseur John Landis kon artiesten als Ray Charles, James Brown dus, Aretha Franklin. Ja, die kon hij eigenlijk gewoon heel makkelijk krijgen. Was die geen probleem. Tommy ook. Hooker. Die zaten allemaal in de film. Ja, ja, ja. In het eerste uur ook. Dat als je het eerste uur van die film ziet, en iedereen kan hem gewoon op YouTube of op Pathé Thuis gewoon voor een paar euro streamen. Het eerste uur is zo prachtig. Als muziekdocument alleen al. Dan lopen de Blues Brothers lopen zo op een pleintje. Zien ze John Lee Hooker spelen. Boom Boom. Wat echt zijn bekendste nummer is. Boom Boom Boom Boom. Ja, precies. Lopen volgens de café in waar Aretha Franklin staat. Nadat ze al Ray Charles in de muziekwinkel hebben gezien. James Brown, die hun het licht heeft gegeven als dominee in de kerk. En maar op dat moment, in 1980, toen ik die film ook voor het eerst zag, zo oud ben ik al, toen waren dat echt namen die tot een grijs verleden. Zo van, dit zijn ook nog artiesten die van vroeger die we ineens terugzien. Als het over de Blues Brothers gaat, dus Dan Aykroyd, John Belushi, moeten we natuurlijk Saturday Night Live noemen. Dat programma dan nog steeds loopt in Amerika. Ja, wat is het? Een sketchshow, maar artiesten, comedians. Ja. Eigenlijk is dat hun springplank naar. Dat is een springplank. Dus, eind jaren 70 zocht de NBC echt een programma wat zaterdagavond wat weer mensen, vooral jonge mensen, ook naar de tv trok. En zij waren dan met onder meer Steve Martin en nog wat acteurs. Werd een toonaangevend duo daar met komische sketches. En ze hadden elkaar al eerder ontmoet. En even was daar. Ze hadden Den Eckhorst wilde al iets doen met het gegeven blues. En die wilde al graag zichzelf hun als Blues Brothers presenteren. Maar de regisseur en de producer durfden het niet echt aan. Toen was er ineens een gat. En zeiden ze van, nou, oké, doen jullie maar 3 minuten jullie ding. En toen deden ze dus Hey Bartender. En dat sloeg enorm aan. Dat werd een enorm succes. Iedereen zag het en die had het erover. En toen mochten ze een album maken voor Atlantic. En dat deden ze door hun show, door een soort show op te nemen voordat Steve Martin, die ook betrokken was bij dat programma, zijn eigen show zou geven. Daar namen ze een aantal optredens op. Als voorprogramma eigenlijk. En tot ieders verbazing werd het album waarop ze oude blues, rock'n'roll nummers speelden en soul nummers, Briefcase Full of Blues, werd een nummer 1 hit in Amerika eind 78, begin 79. En dat kun je eigenlijk nu nauwelijks voorstellen, maar zo populair waren ze. Maar grappig, dus eigenlijk als een soort pauze-act in we hadden even niks, doen jullie dan doe maar die Blues Brothers. Daarna dat grote succes. Ja. Want kijk, je hebt het gevoel dat dat jaren heeft geduurd. Maar het was maar hele korte duur. Vanwege dus het overlijden van John Belushi. Ja, precies. Inderdaad. Ze hebben heel kort gevlamd eigenlijk. Die film werd hier eigenlijk beter ontvangen dan in Amerika destijds. De recensies waren hier best goed. Je moet voorstellen, in 78 kwam dus hun album uit. Even daarvoor waren ze op tv voor het eerst geweest. 78 album, 80 de film. Begin 82 is John Belushi dood. En en Dan Aykroyd, die zal het verder wel aardig redden ook. Maar Blues Brothers wordt weer eens opnieuw wordt gereanimeerd. Jaren later met een nieuwe versie. Dat was allemaal veel minder. Maar een paar jaar in die paar jaar is wel iets ontstaan. Namelijk, het publiek ontdekte toch wel via die film ook en via die Blues Brothers hoe goed die soulmuziek uit de jaren 60 eigenlijk was. Kijk, de oude mensen wisten dat natuurlijk, die hadden het zelf meegemaakt. Met name jongeren herontdekten dat. Dan even de link naar nu, hè, want bijvoorbeeld recentelijk is de country is natuurlijk weer helemaal in. Hè, met Beyoncé en al die andere artiesten. Kijk, de echte countrysterren zullen zeggen, we waren er altijd al. Ja. Blues is van alle tijden, maar als je nu over de soul hebt, ook daar is weer een soort revival bezig, al een jaartje of wat. Hè. Ik draaide gisteren nog PM Warson, jongen uit Londen, een hele jonge fan, die eigenlijk gewoon oude soul maakt. Ja, je ziet, een goede graadmeter is altijd ook wel wat er op North Sea Jazz speelt. Daar zie je dat eens in de zoveel tijd zie je de retro soul, zoals ze dat dan noemen, zie je dan weer uitgebreid terugkomen. Je hoort het nu ook in hedendaagse artiesten, zoals Ray, bijvoorbeeld de zangeres. Hoor je veel klassieke soul die weer teruggrijpt op Amy Winehouse, die daar ook weer op teruggreep. Maar het komt altijd weer terug. En het is eigenlijk tijdloze muziek, maar we dachten begin jaren 80 eigenlijk al dat ten onrechte dat ze er vanaf waren. Maar het komt steeds weer terug en het zal ook wel steeds weer terug blijven komen. Want als je nu de klassieke soul nummers van Aretha Franklin, zoals Respect en Think is dat gehoord. Dat klinkt allemaal nog steeds fantastisch. Ja. En James Brown ook. De hele revival van James Brown had natuurlijk ook alles te maken met hip-hop die hem eindeloos ging samplen. Maar ook toch, en James Brown zei dat zelf ook. Ik ben opnieuw ontdekt eigenlijk door de Blues Brothers. Daardoor zijn mensen naar mij en naar Rita Franklin gaan luisteren. Een shout-out, een SO naar de Blues Brothers. Zeker, ja. En een mooi boek dus. En als u tijd hebt, die film gewoon nog eens een keer kijken. Al is maar het eerste uur. Al die achtervolging met die auto's, die kun je gerust vergeten. Okay. Maar het eerste uur is geweldig, ja. Dankjewel, Gijsbert. En we moeten hem natuurlijk even draaien. De Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love. Sugar to kiss. I need you. somebody, hold that woman, hold that man, love him, please him, squeeze her, please her, hold, squeeze and please that person, give him all your love, signify your feelings with every gentle caress, because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze and please. Dan Aykroyd, John Belushi en Everybody Needs Somebody to Love. Nieuws Snipper. Nieuws Snipper speel ik met Nasser Nazeri uit, uit Kranenburg, hè Nasser? Ja, ja, uit Kranenburg in Duitsland. Ik wou zeggen, waar ligt dat dan, jongen, Kranenburg? Ja, dat ligt net over de grens Nederland-Duitsland, kant van Nijmegen. Ah, oké. Okay. En, je woont dus in Duitsland? Ja, ik woon in Duitsland. En je luistert naar de Nederlandse radio? Ja, ja, heel vaak. Dagelijks. Oké, okay, nou, dat willen we alleen maar graag horen natuurlijk. Ja. En om dat een beetje te controleren hebben we dus dat spel in de middag. De nieuwsnipper. Ik leg dat nog maar eens een keer uit voor de mensen die dat dan af en toe niet begrijpen. Ja, maar hoezo doen jullie dat spel? Nou, wie luistert weet meer. Dat is de slogan van NPO Radio 1. Is dat dan ook zo? Dat gaan we dan 's middags controleren. En er staat een mooi prijspakket tegenover. Jij hoorde dit fragment voorbij komen. 65-plussers komen daar bij elkaar. We hebben meer dan 300 fighters, mensen die bij elkaar komen en daar gaan gewoon om fit en vitaal te blijven. En dat doen we oefeningen die goed zijn voor je fysieke, cognitieve vaardigheden. Ja, die was vanochtend vroeg in het NOS Radio 1-journaal, maar we hebben het fragment net nog een keer herhaald. Want vanmiddag gaat de groep 65-plussers in het Olympisch Stadion in Amsterdam welk wereldrecord te lijf? Dat is de vraag. Wereldrecord boksen. Boksen! Ja. Dat is goed. Het is de aftrap van de Nationale Beweegweek van het Ouderenfonds. Nou, Max Kaartspel heb je alvast in de knip. Gaan we voor de Max sokken. Ook in Duitsland is dat een enorme hit, heb ik begrepen. Ja. Die recordpoging die staat onder begeleiding van een oud-bokser die in 1984, in 1988 en 1992 brons won op de Olympische Spelen. We hoorden hem net ook in het fragment. Wat is zijn naam? Ja, als ik de naam goed kan uitspreken, is Arnold Droit. Arnold Cruijff? Ja, Droit, met D. Droit. Arnold is wel goed, maar die achternaam moet je nog even goed... die heb je niet helemaal correct. Ik ga even, Arnold van... Van Droit. Ja, hij bedoelt het volgens mij wel, maar hij zegt het alleen niet. Dat is jammer. Ik weet niet hoe de jury hiermee omgaat. Je bedoelt Arnold van der Leijden natuurlijk. Zeg maar ja, Nasser. Arnold van der Leijden? Ja, ja, zie. Dat zeg ik toch. Ik zeg, hij bedoelt het wel, maar hij zegt het alleen niet. Nee, dat is goed. Dan gaan we voor de derde vraag. Maar één landgenoot die Olympische goud won op de Olympische Spelen. Daarvoor moeten we terug naar 1928. Welke Nederlander is dat? We hadden hem laatst nog eventjes in deze uitzending. Althans hem niet, maar we hadden het over hem in de rubriek Terug naar toen. Dus 1928. Wie won er toen goud namens Nederland in het boksen? Oh, weet ik echt niet. Dat kan ik niet zeggen. Zijn bijnaam was de Dutch Windmill. Ja, maar ik ben zijn naam vergeten. Ik weet het wel, maar ik ben helaas zijn naam vergeten. Ja, 1928 was je ook nog niet geboren, denk ik, hè? Nee. Ik ook niet. Nee, ik moet eerlijk zijn, de naam ken ik niet. Nee. Ik weet het, ja. Schrijf hem op of onthoud hem gewoon. Beb van Klaveren, dat is de naam. Ja. Beb van Klaveren. Maar ik vind wel dat je... We gaan even iets regelen, want ik vind het leuk als jij in Kranenburg in Duitsland gewoon in een Villa VDB keukenschort kan rondlopen. Dus we kijk maar, misschien zit er een verrassing in de envelop. Ik wens jou een prettige dinsdag verder, hè? Ja, ik wil u bedanken en ook een prettige uitzending. Ja, jij ook. En hou je haaks en hou vooral hier.